Zaista roczna stopa oprocentowania dla bezpiecznego kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, 18 sierpnia, minęła 17. Filip Jarek i Serwis Trójki. PiS pójdzie do wyborów z hasłem Bezpieczna przyszłość Polaków. O szczegółach poinformował prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Są nowe ostrzeżenia synoptyków przed burzami z gradem. Premier Ukrainy Denis Szmyhal przebywa z wizytą w Rumunii, śledzi ją nasz korespondent. Bezpieczna przyszłość Polaków. Z tym hasłem Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do wyborów parlamentarnych. Slogan wyborczy ogłosił w południe prezes PiS-u, wicepremier Jarosław Kaczyński. Towarzyszyli mu czołowi politycy partii, w tym premier Mateusz Morawiecki, była szefowa rządu Beata Szydło oraz szef MON-u Mariusz Błaszczak. O szczegółach Karol Surówka. Według wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego hasło odnosi się do bezpieczeństwa w każdym tego słowa znaczeniu. Od bezpieczeństwa militarnego, poprzez bezpieczeństwo energetyczne, aż po ekonomiczne i socjalne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wymienił m.in. rozbudowę armii, wzmacnianie spółek Skarbu Państwa oraz tworzenie programów socjalnych, takich jak 800+, czy 13. i 14. emerytura. Krótko mówiąc, to wszystko, co my robimy, mieści się w tej sprawie bezpieczeństwa, mieści się w tym naszym haśle. Jesteśmy formacją, która w tym najszerszym tego słowa znaczeniu zapewnia, potrafi zapewnić i chce zapewnić na przyszłość bezpieczeństwo Polakom. Prezes PiS-u podkreślił, że szeroko pojętego bezpieczeństwa dotyczą też pytania referendalne. Wynik ogólnokrajowego plebiscytu ma zobowiązać rządy w przyszłości, by o to bezpieczeństwo Polaków dbali. Karol Surówka, Polskie Radio. Zanosi się na kolejne załamanie pogody. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bezpieczniej będzie tylko na krańcach wschodnich. Jak powiedziała Emilia Szewczak z biura prasowego IMGW, najgwałtowniejsze burze spodziewane są w centrum kraju oraz na południu Dolnego Śląska. W centrum Polski obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed burzami z gradem. Dotyczy on województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, częściowo wielkopolskiego i świętokrzyskiego. Tam wolno przemieszczają się komórki burzowe i możliwe są opady o sumach do 55 mm. Za dzisiejszy dzień, natomiast w trakcie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Sytuacja pogodowa ustabilizuje się dopiero późnym wieczorem. Premier Ukrainy Denis Szmyhal przyjechał do Rumunii. W czasie spotkania z szefem rządu tego kraju podziękował za wsparcie moralne i szkolenie ukraińskich żołnierzy. Wizytę śledzi nasz korespondent Piotr Piętka. Tranzyt ukraińskiego zboża, szkolenie wojska i udział rumuńskich biznesmenów w odbudowie powojennej Ukrainy to najważniejsze tematy, jakie w Bukareszcie poruszyli premierzy Rumunii Marcel Ciolacu i Ukrainy Denis Szmyhal. Ten ostatni podziękował Rumunom za wsparcie walczącej Ukrainy od pierwszego dnia wojny z rosyjskim najeźdźcą. W tym kraju schronienie znalazło prawie 130 tysięcy Ukraińców. Jak powiedział szef ukraińskiego rządu, wsparcie Rumunii to nie tylko materialna pomoc, ale również konstruktywne podejście do tranzytu ukraińskiego zboża. Marcel Ciolacu dodał, że chciałby, aby nawet 60% ukraińskiego zboża było transportowane przez terytorium Rumunii. Ważna dla walki z Rosjanami była zgoda Rumunów na szkolenie ukraińskich pilotów na terenie tego kraju. W Rumunii są szkoleni także żołnierze innych rodzajów sił zbrojnych. Szefowie obu rządów podpisali też dwustronną deklarację polityczną o zacieśnianiu współpracy. Jest tam także mowa o udziale rumuńskiego biznesu w odbudowie Ukrainy ze zniszczeń wojennych. Piotr Piętka, Polskie Radio. W Krzeszowicach podpisano akt notarialny dotyczący przekazania działki pod budowę nowej sali koncertowo-projekcyjnej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. W uroczystości wziął udział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który podkreślał, że to ważna inwestycja. Podpisujemy bardzo ważny akt, który dotyczy współpracy samorządu i Skarbu Państwa, ministra kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie rozbudowy szkoły muzycznej. I to rozbudowy dość odważnej, powiedziałbym. Przede wszystkim chodzi o salę koncertową dla szkoły, ale ja myślę, że także dla miasta. To będzie sala co najmniej dla 300 widzów plus rozbudowa szkoły w postaci nowych sal dydaktycznych, całej infrastruktury, która jest niezbędna. Wartość inwestycji szacowana jest na 75 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze do informacji i ostrzeżeń synoptyków, które pojawiły się w serwisie informacyjnym, do informacji o tym, że dynamiczna pogoda, dodam, że wieczorem i nocą pogodnie, ale też pogodnie inaczej, bo będzie przelotnie padał deszcz i możliwe, o czym mówiliśmy, zanikające burze z gradem, lokalnie także mgły. Ciepło tej nocy od 13 stopni na Pogórzu, ale nawet do 20-21 w centrum i na wschodzie. Jutro słonecznie, upalnie i też będzie się chmurzyć, też może przelotnie padać, możliwe za wyjątkiem środkowego zachodu burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę, wiatr południowo-wschodni. Jutro od 22 stopni w rejonach podgórskich, nad morzem 25, w centrum 28-30, robi się ciepło, a największy upał na Suwalszczyźnie i Podlasiu, jutro nawet do 33 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 17. Dziś o pogodzie, ale nie tylko o takim wymiarze osobistym, bo i na urlopie, i na wakacjach, i jak podróżujemy tu i tam, zdarza się, że a to za zimno, a to za gorąco. No więc dziś zastanawiamy się, jaka jest ta idealna pogoda. Na przykład na wakacjach, będąc, no nie wymyślając jakoś specjalnie, ale przypominając sobie historie z życia wzięte. Leżę sobie na plaży, 27 stopni, a tu dodatkowo przechodzi obok piękna dziewczyna. No jak mi się gorąco zrobiło, że ona do mnie mówi tak, nie wybałuszaj tak tych gał i nie rób głupich min, bo ci tak zostanie. No i tak mi zostało. A 2 tygodnie po urlopie jestem. No słychać, że pan wypoczęty w głosie. Nie, no to tak, to oczywiście. 2 dwójki i 7 trójek. Jaka jest ta idealna pogoda? Ja myślę, że idealna temperatura jest wtedy, kiedy jesteśmy z mężem razem w domu i nie wrze. Wtedy jest naprawdę fajnie. I'm not afraid to die. tematem, że gwałtowna burza przeszła nad województwem łódzkim. Państwo ostrzegają, trzeba uważać. Jeszcze do końca nie przeszła. Za nami rekordy temperatury na stacjach synoptycznych. Mówiliśmy o tym także. No i gorąco, nie tylko w pogodzie, także w polityce. Nowa Lewica zatwierdziła listy wyborcze. Jedynkami będą obecni posłowie. Po fali komentarzy z ramienia ugrupowania nie wystartuje profesor Jan Hartman. Listy opozycyjnych ugrupowań takich jak KO, mimo krytyki, jednak nie zostaną zmodyfikowane. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Jednomyślnie przyjęliśmy listy wyborcze Nowej Lewicy do Sejmu. Znajdzie się na nich 920 osób, poinformował dziś szef Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Idziemy po to, by wygrać. Jesteśmy przygotowani do tej walki, podkreślił. Przekazał, że na listach zachowany został parytet. Na listach wyborczych Lewicy znajdą się przedstawiciele bardzo wielu środowisk, wylicza Robert Biedroń z Lewicy. Z Komitetu Wyborczego Nowej Lewicy, którą reprezentuje razem z Włodzimierzem Czarzastym, wystartują ludzie, którzy mają serce po postępowej stronie, z partii Razem, Unii Pracy, z Polskiej Partii Socjalistycznej, ze Strajku Kobiet, z Obywateli RP, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, z Młodej Lewicy, z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki powiedział, że prawdopodobnie w ciągu kilku dni ta partia przedstawi swoje pełne listy wyborcze. Myślę, że to jest jeszcze kwestia kilku dni. My mamy zarząd swój planowany na 21, więc już wtedy powinny być wszyscy pełne. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak będzie jedynką na liście wyborczej Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w Koninie. Bogusław Wołoszański w Piotrkowie Trybunalskim. Te nazwiska budzą kontrowersje. Michał Kołodziejczak wielokrotnie w sposób skrajnie agresywny wypowiadał się na tematy życia polityczno-społecznego. Uważany jest za radykała, który flirtował z antysemitami. Bogusław Wołoszański to zaś były współpracownik PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa. Ogromnym zaskoczeniem jest brak na liście KO do Sejmu byłego lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, który wystartuje do Senatu. To Trójka, audycja popołudniowa, 13 minut po godzinie 17. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że ty. Oczu, sukienne kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Tilaw z kwiatem jabłoni w audycji popołudniowej, 16 minut po godzinie 17. Już nie tylko surowce czy przemysł, polska gospodarka coraz więcej zyskuje dzięki sektorowi gier komputerowych i o tym powiemy już za chwilę. Zachęcamy do pozostania z nami, a dziś w audycji zastanawiamy się nad idealną pogodą, idealną temperaturą, może nawet idealną porą roku. Tu może być łatwiej. Dla mnie jest najlepsza złota polska jesień. Jest dosyć ciepło, nie za ciepło i słońce świeci. O właśnie, i to chyba takie idealne połączenie. Jakoś tak niebezpiecznie zgadzam się z Państwem dziś, bo i chyba wszystkie pory roku czy rodzaje pogody w Polsce, a tym bardziej wartości temperatury nam odpowiadają. O tym jeszcze będziemy mówić. Krawiec w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 20 minut po godzinie 17. No taki weekend, jeśli niezbyt pogodny, może deszczowy i chłodny. Słyszeliśmy te komunikaty synoptyków, że pogoda dynamiczna, to może na przykład pograć w coś. No, o plażówkach już mówiliśmy, o spędzaniu zdrowym i fajnym czasu, także w korku również. Gry mogą kojarzyć się z przykrym widokiem odciętych od świata dzieci, ale coraz częściej są po prostu rozrywką, która o kilka długości wyprzedza film czy książki, o ile oczywiście mówimy o pieniądzach. A tylko w Polsce sektor gier jest wart niemal 1 300 000 000 euro. Niewyobrażalnie, a to kwota o 250% większa niż jeszcze 5 lat temu. To klasyka gatunku. Słynny Pac-Man z roku 80. Od tamtego czasu branża przeszła rewolucję, mówiąc kolokwialnie, od lepianki do kosmicznej rakiety. That's disrespectful. I'll be back. Rynek gier wideo już dawno przegonił branżę filmową i muzyczną razem wzięte. Za rok rynek gier ma być już warty grubo ponad 200 miliardów dolarów. Na tym tle Polska nie jest czempionem, ale zdecydowanie nie mamy się też czego wstydzić. Polska branża gier to prawie 500 firm, które robią gry i 15 tysięcy pracowników. W zeszłym roku było 12 tysięcy, więc przyrost kadry tworzącej gry jest naprawdę spory. Mówi mi Radosław Nałęcz, dziennikarz Trójki i pasjonat gier. Liczba zatrudnionych w branży daje nam ex aequo z Francją drugą pozycję w Europie. Pierwszą lokatę bezdyskusyjnie zajmują Anglicy. W ostatnim czasie przegoniliśmy Niemców, ale wciąż znacznie gorzej wypadamy, jeśli chodzi o przychody tej branży. To z Polski bardzo wielu fachowców tworzących gry wyjeżdża i znajduje z powodzeniem zatrudnienie za granicą, ale też obserwujemy trend w inną stronę. To Polska staje się tym atrakcyjnym krajem, gdzie przyjeżdżają eksperci z zagranicy. Za granicę nasze gry trafiają przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, Chin czy do Zjednoczonego Królestwa. Eksportowym hitem są głośne tytuły takie jak Cyberpunk czy Wiedźmin. Ale jest tego zdecydowanie więcej. Mówi mi Jakub Marszałkowski z Fundacji Indie Games Polska, jeden z autorów najnowszego raportu o branży gier w Polsce. Takie nowe zestawienie, które staraliśmy się zawrzeć w tym raporcie, to są polskie platynowe gry, platynowe marki, tak to sobie nazwaliśmy. To są tytuły, które sprzedały ponad milion kopii, podkreślmy sprzedały, to nie są żadne darmowe pobrania i podkreślmy, ta sprzedaż jest w ogromnej większości poza Polską, a więc jest to eksport polskiej kultury. Ja bardzo chciałbym, żeby ktoś mi pokazał inny sektor polskiej kultury, który eksportuje w milionach, do milionów odbiorców na całym świecie. W ostatnim czasie, także za sprawą rosyjskiej napaści na Ukrainę, nasza część świata w branży stała się bardziej widoczna. Powstało choćby wiele polskich wersji językowych. Praca w świecie gier jest międzynarodowa, ale i holistyczna, gdy idzie o talenty. Pracę znajdą tu nie tylko programiści. Bo gra musi mieć grafikę, więc znajdują zatrudnienie osoby, które potrafią rysować, malować, tworzyć cyfrowe obrazy. Gra musi mieć muzykę, więc odnajdują się tutaj z powodzeniem też kompozytorzy, którzy nie tylko tworzą muzykę autorską do gier, ale też na przykład do filmu. I bardzo często w ostatnim czasie obserwujemy taki cross pomiędzy tymi światami. Gry stają się coraz bardziej filmowe, a z kolei świat filmu czerpie ze świata gier pewnego rodzaju interaktywność w opowiadaniu historii. Polscy producenci gier każdego roku wypuszczają ponad 500 tytułów. Do tego oczywiście potrzeba pieniędzy, a te z powodzeniem firmy znajdują na giełdzie. Choć wielu wieszczy, że gamingowa hossa wygasa. Jednak cyfrowa rozrywka na parkiecie przy Książęcej ma się nieźle, mówi mi Rafał Sadoch, analityk z domu maklerskiego mBanku. Ja bym nie postrzegał tego w ten sposób, że to jest krótkoterminowa moda, wręcz przeciwnie. Pandemia to były czasy, kiedy cały sektor zyskiwał, ale generalnie nowe technologie radziły sobie wtedy wyraźnie lepiej i raczej gaming bym tutaj postrzegał szerzej jako nowe technologie, które może cały czas się rozwijać. Szukanie pieniędzy na giełdzie to jedno, ale zdaniem Jakuba Marszałkowskiego konieczny jest też zastrzyk państwowej gotówki. Na pewno jest w Polsce wyższe niż porównywalibyśmy się z Czechami czy z Rumunią, no ale jak się będziemy próbowali porównywać z tymi, którzy są przed nami w tej branży, to jednak tamto wsparcie jest wyższe, lepiej zorganizowane, łatwiej dostępne, prostsze. A państwo może mieć tu i swój interes. Dobre recenzje na świecie zbiera teraz choćby Gra Szyfrów, wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. Bo to, że w grach są pieniądze, to tylko dowód na to, że na stałe weszły już do naszego kulturowego kodu. Tej sprawie przyjrzał się, co tu dużo mówić, może trochę taki ukryty, ale jednak miłośnik gier, Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Zdaje się, że polscy programiści potrafią zagrać na nosie. Też co tu dużo mówić, konkurencji. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 25 minut po 17. Sama na tym świecie wiesz.

reklamy. I w to piątkowe popołudnie sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Halo, halo, Mariusz Dąbrowski. Burze, rzęsisty deszcz, a także porywisty i silny wiatr to największe utrudnienia na drogach Polski centralnej. Zalecam więc trzymanie obu rąk na kierownicy, jazdę ostrożną z prędkością bezpieczną, zachowanie należytego odstępu od poprzedzającego nas pojazdu i ograniczenie do minimum manewru wyprzedzania i hamowania. Proszę też pamiętać o włączeniu świateł mijania. Światła dzienne w deszczu sprawiają, że nasze auto jest z tyłu niewidoczne. Autostrada A2 na wysokości węzła Łódź Północ na 363 km. Zderzenie ciężarówki z busem. Jedna osoba jest ranna. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Bez zmian w innym miejscu A2 między węzłem Grodzisk Mazowiecki a węzłem Pruszków na 447 km, gdzie doszło do kolizji dwóch aut osobowych i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Krajowa 6, odcinek Lęborg-Wejherowo w Godentowie na 267 km po kolizji trzech autosobowych. Ruch dla obu kierunków możliwy jest, ale tylko jednym pasem. Ostrożności i bezpieczności. A to na pewno się przyda. Więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. Po 17.30 sprawdzamy, co dzieje się ważnego w kraju i na świecie. Skrót serwisu Trójki, Filip Jarek. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan potwierdził, że władze amerykańskie poprą przekazanie samolotów F-16 Ukrainie przez Danię i Holandię. Jak oświadczył tu cytat, z powodów, których w pełni nie rozumiem, były wątpliwości co do tego, czy faktycznie to zrobimy, a więc by uciąć wszystkie te pytania, tak, po szkoleniu pilotów nastąpi transfer samolotów. Pracujemy z Kongresem i z sojusznikami, by to zrealizować, podkreślił Jake Sullivan na konferencji prasowej. Moskiewski sąd nakazał likwidację Centrum Sacharowa, jednej z najstarszych prodemokratycznych organizacji w Rosji, podał niezależny portal Meduza. Wcześniej centrum, które zajmuje się spuścizną słynnego dysydenta i laureata pokojowej Nagrody Nobla Andrzeja Sacharowa, zostało wysiedlone z siedziby. Likwidacji Centrum Sacharowa domagało się Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji. Nowa minister zdrowia Katarzyna Sójka spotkała się z organizacjami pacjentów, aby wysłuchać ich postulatów. Do rozmów doszło w sali kolumnowej resortu w ubiegłym tygodniu. Po objęciu stanowiska minister Katarzyna Sójka powiedziała, że zobowiązuje się dokończyć zmiany na rzecz pacjentów, które rozpoczął Adam Niedzielski. Podkreślała, że najważniejsze jest ich dobro. To był skrót serwisu Trójki. A pełne wydanie wiadomości już za 27 minut o 18. A teraz sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. No i co tam, panie pod koszem? Robert Grzędowski. Tak, polscy koszykarze rozpoczęli już mecz ze Estończykami w półfinale prekwalifikacji olimpijskich w Gliwicach. Trwa trzecia minuta gry i jest 5-5. Zwycięzca tego spotkania, rzecz jasna, awansuje do finału turnieju, a w nim zmierzy się z lepszym z drugiego półfinału. Drugą parę tworzą Bośnia i Hercegowina z Izraelem, a zwycięzca całego turnieju wywalczy przepustkę do kolejnej fazy olimpijskich kwalifikacji. Grają koszykarze, gra także Iga Świątek. W amerykańskim Cincinnati jej rywalką w ćwierćfinale jest zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu, Czeszka Markéta Wondrusowa. Po 5 gemach to właśnie Czeszka prowadzi 3-2 z przewagą jednego przełamania. Jeszcze dziś w turnieju panów w Cincinnati także w ćwierćfinale zagra Hubert Hurkacz. Zmierzy się z Australijczykiem Aleksejem Popyrinem. O 18:00 na boisko w Lubinie wybiegną piłkarze miejscowego Zagłębia oraz Puszczy Niepołomice. To będzie pierwszy mecz piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Drugie spotkanie weekendu też zaplanowano na dziś. Mowa o meczu Górnika Zabrze z Widzewem Łódź. Należy zagrać lepiej niż w poprzednim meczu i my cały czas do tego dążymy, aby nasza gra się poprawiała. Mówi trener Górnika Jan Urban. Chcemy iść w tym kierunku, to jest kolejny nasz cel, aby ta gra wyglądała z meczu na mecz coraz lepiej. Natomiast, żeby Górnika Zabrze ocenić, jak ten zespół będzie wyglądał, w jaki sposób ten zespół będzie grał, trzeba poczekać na wszystkich zawodników, którzy będą do dyspozycji. Nie w optymalnym składzie, jak słyszymy, Górnik zagra dziś z Widzewem o 20:30. O tej samej porze rozpocznie się pierwszy mecz nowego sezonu niemieckiej Bundesligi. Werder Brema zmierzy się w nim z Bayernem Monachium, a więcej o tym spotkaniu w trójkowym sporcie 5:19. Sponsorem audycji był Orlen. I jeszcze trzy słowa o pogodzie. Tej nocy też ciepło, od 13 stopni na Pogórzu do nawet 20-21 stopni w centrum i na wschodzie, a to oznacza tropikalne wartości temperatury nocą. Jutro słonecznie, upalnie, choć będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe, co prawda za wyjątkiem środkowego zachodu, burze z gradem. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany w czasie burz, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 22 stopni w rejonach podgórskich, 25 nad morzem, w centrum do 30, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu nawet do 33 stopni Celsjusza. Podglądamy, co dzieje się na parkiecie. Polska, Estonia, 8-8. Nasi idą jak burza, czy jeszcze nie? Jeszcze tak mocno nie ruszyli, a Estończycy właśnie trafili trójkę, więc wszystko się zgadza. Dziś w audycji popołudniowej między innymi o ptakach, które są piękne, ale mają okrutne charaktery. Zielone papugi, bo o nich mowa, jak mówiliśmy, przygotowują inwazję na Polskę. Potrafią uprzykrzyć życie nie tylko mieszkańcom miast, ale także i naszym rodzimym gatunkom. Kupiłam taką papugę w klatce, oczywiście cały czas była. I ponieważ mieliśmy wtedy dom na wsi, pojechaliśmy na wieś z tą klatką, z psem. I chciałam, żeby ta Aleksandryta sobie po trawie pochodziła, więc Kama, brata Sunia, po prostu przewróciła klatkę i Aleksandryta wyfrunęła. Całą noc spędziła na drzewiem. I to właśnie to jest bardzo ciekawe, że zwabiłam ją karmidełkiem. O, widzisz, karmidełko. Ja się zastanawiałem, jak zwabić taką Aleksandretę obrożną, no bo jak tu tam... Ja nie wiem, co to jest karmidełko. Dwie dwójki, siedem trójek. Prosimy Państwa o pomoc w tej i w pozostałych sprawach za 22 minuty 18. Dziś też o pogodzie, o tej idealnej. Karmidełko, poidełko, co to takiego? Jak zwabić taką piękną panią? O Aleksandrettach obrożnych, dziś między innymi w audycji popołudniowej. Jeśli Państwo wiedzą coś albo trafili na trop takowej pięknej zielonej, dwie dwójki i siedem trójek, proszę dać znać, bo jeśli chodzi o poidełko, karmidełko, to ja zielony jestem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 18, teraz na poważnie. Rząd Niemiec nie chce prawnie zobowiązać się do wydawania każdego roku 2% PKB na obronność. Według osób zbliżonych do kręgów rządowych w Berlinie takie zobowiązanie zostało usunięte z projektu ustawy budżetowej na krótko przed posiedzeniem rządu. Wcześniej donosiły o tym niemieckie media. Według informacji niemieckiej agencji DPA zmiana została wprowadzona na wniosek resortu spraw zagranicznych Niemiec. Więcej o tym Katarzyna Seman. Von nun an, Jahr für Jahr, mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Trzy dni po inwazji Rosji na Ukrainę kanclerz Olaf Scholz zapewnił, że od tej pory Niemcy będą inwestować ponad 2% PKB w swoją obronę rok po roku. Natomiast najnowszy projekt ustawy budżetowej wskazuje na to, że Berlin nie tyle wycofuje się z tej deklaracji, co ją odracza. Na 5 lat. Rzecznik niemieckiego rządu odmówił komentarza na temat szczegółów projektu ustawy. Jak się okazuje, Berlin zmienił zdanie, gdyż prawdopodobnie nie będzie w stanie osiągnąć założonych wcześniej celów. Niemieckie media zarzucają kanclerzowi, że po raz kolejny nie wywiązuje się z danych obietnic. Ostra krytyka płynie również z opozycji. Johann Wadenfuhl, przewodniczący frakcji parlamentarnej CDU-CSU w Bundestagu, ocenił, że to kolosalny błąd Berlina. Rząd federalny popełnia poważny błąd, który ma poważne konsekwencje dla niemieckiej polityki bezpieczeństwa i obrony Niemiec. Żegnają się ze wspólnie podjętymi decyzjami zaledwie miesiąc po szczycie w Wilnie. To sabotaż spójności NATO. To naszej wiarygodności i zaufania naszych sojuszników na wschodniej flance. Największym orędownikiem obecnie zwiększenia budżetu obronnego jest minister obrony Niemiec Boris Pistorius, który wielokrotnie w wywiadach mówił o zwiększeniu wydatków na armię, zwłaszcza po tym, jak Niemcy zaangażowały się w pomoc Ukrainie, opróżniając zapasy Bundeswehry. Obecnie w Niemczech trwa debata nad budżetem i co za tym idzie wydatkami. Wydatkami, które bądź co bądź nie są małe. Niemcy nie dystansują się bowiem od zagrożenia płynącego z Rosji i duże nadzieje wiążą z amerykańsko-izraelskim systemem Arrow-3 wartym 3,5 miliarda dolarów. Przewodnicząca Komisji Obrony Niemieckiego Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann powiedziała, że odczuła ulgę po tym, jak Stany Zjednoczone w końcu przychyliły się do wniosku Izraela i zgodziły się na sprzedaż Niemcom wspólnie opracowanego systemu obrony przeciwrakietowej. Jest to specjalny system, ponieważ robi coś, czego inne systemy nie potrafią, a mianowicie niszczy rakiety nadlatujące z najwyższej wysokości, że tak powiem, ze stratosfery do atmosfery ziemskiej. Na wczesnym etapie to ważny dzień dla bezpieczeństwa Niemiec, ale to też ochrona Europy. A jeżeli chodzi o NATO, to większość krajów europejskich jest członkami sojuszu i dlatego to będzie tylko dodatkowym atutem NATO. Arrow-3 ma stać się częścią europejskiego systemu obrony powietrznej, który powstanie z inicjatywy Niemiec do końca 2025 roku. Jak podają media, system ma zostać umieszczony w Brandenburgii, landzie graniczącym z Polską. Arrow-3 określa się najlepszym systemem chroniącym niebo na świecie. A obecnie niemiecki rząd deklaruje, że wciąż będzie przestrzegać 2% celu, choć bez prawnego zobowiązania po usunięciu odpowiedniego fragmentu z ustawy o środkach budżetowych. Także i tej sprawie w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, również będziemy się przyglądać. Tymczasem Niemcy nadal walczą z tragicznymi skutkami burz, które przeszły głównie nad południową częścią kraju. Wcześniej zresztą silne opady deszczu spowodowały wstrzymanie ruchu na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Odwołano około 70 lotów, a ponad 20 przekierowano na lotniska w Nadrenii Północnej Westfalii. W tej, w pozostałych sprawach, jeśli chodzi o pogodę, 2 dwójki i 7 trójek, bo dziś w audycji popołudniowej między innymi o tym, jaka podczas urlopu, wakacji czy wakacyjnego weekendu jest ta idealna pogoda. 2 dwójki i 7 trójek. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo, tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zadzwoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Mówiliśmy o grach komputerowych, jeszcze coś dla miłośników gamingu od pana Marcina. W Stanach Zjednoczonych pojawił się mobilny salon gier komputerowych, który zapewnia wszystko, czego potrzeba, by cieszyć się ulubionymi grami, gdziekolwiek się jest. Więcej o tym także na naszych stronach internetowych. Bardzo dziękuję za zwrócenie nam uwagi. Salon gier na czterech kołach. No, pewnie marzenie niejednego dużego chłopca. Dwie dwójki i siedem trójek. Dziś o idealnej pogodzie na wakacyjny weekend. Osobiście, bo sprawdziłem to na swoim organizmie, funkcjonuje dobrze przy temperaturach plus 30-35 stopni lub minus 25-30 stopni. Pracowałem ciężko w Kanadzie i właśnie takie temperatury były również na okręcie, na statku, i to jest coś pięknego, bo można przeżyć. Jednocześnie można być morsem i uwielbiać saunę. Bardzo dziękuję za potwierdzenie tejże mojej domorosłej teorii. Dwie dwójki i siedem trójek. Dziś też mówiliśmy o zielonych papugach, które już są widziane żyjące na wolności, co podkreślamy w Nysie czy Poznaniu. Walczą o byt z naszymi rodzimymi gatunkami. Dziś między innymi o aleksandrettach obroźnych. Kojarzyła mi się taka sytuacja, że moja mama kiedyś w takim wielkim kurniku, co miała, znalazła papuszkę nierozłączkę. Nie tak, że gdzie sobie siedziała. O, proszę, taka papuszka nierozłączka, a jedna. I to jeszcze w kurniku. No, chyba robiła sobie żarty, by nie powiedzieć gorzej.